1 listopada, typując 8 liczb, możesz ciachnąć, znaczy wygrać dwa razy więcej. Multi. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek pytamy, jakie mamy szanse na powtórkę znakomitych skoków. Wczoraj biało-czerwoni wygrali drużynówkę w Wiśle, dzisiaj konkurs indywidualny. Unijne kraje przygotowują się do zatwierdzenia umowy brexitowej, a na Wyspach wciąż nie wiadomo co dalej. Za chwilę doniesienia z Brukseli od naszej korespondentki. Polak popłynie w pław po wodach Antarktydy. Ja tego nie wiem, czy to jest do końca bezpieczne. Oprócz niego na starcie będzie 13 innych śmiałków. Wczoraj wygrana w konkursie drużynowym, dzisiaj jeszcze większe apetyty na wysokie miejsca. Na skoczni w Wiśle Malince o 15 rozpoczną się pierwsze w tym sezonie indywidualne zawody Pucharu Świata. Gdyby wczorajsza rywalizacja była konkursem indywidualnym, wygrałby ją Kamil Stoch. Trzecie miejsce zająłby Piotr Żyła. Ósmy byłby Jakub Wolny, a 11 Dawid Kubacki. Co powoduje, że nadzieje naszych kibiców na kolejny sukces są ogromne. Czołówka musi być. Ciężko będzie indywidualnym, na pewno. Ale damy radę. Przy Mazurku Dąbrowskiego też śpiewaliśmy, gardło wysiadło, damy sobie jeszcze więcej. Oprócz wymienionych czterech skoczków z Polaków w konkursie zobaczymy jeszcze Macieja Kota i Stefana Hule. Przypuszczam, że znowu będzie bardzo gorąco. Początek konkursu o 15. Z Wisły dla Trójki Kuba Niziński. To jeszcze w temacie sportu. Robert Lewandowski nie zagra w meczu z Portugalią. Na występ naszemu najlepszemu piłkarzowi nie pozwala kontuzja kolana. Poinformował o tym PZPN na swojej stronie internetowej. Nasi we wtorek zagrają z Portugalią w Lidze Narodów. W czwartek biało-czerwoni przegrali z Czechami w meczu towarzyskim rozgrywanym w Gdańsku. Pod wodzą selekcjonera Jerzego Brzęczka Polacy nie odnieśli jeszcze zwycięstwa. Rozegrali 5 meczów, mają na koncie 3 porażki i 2 remisy. Ten dokument zapoczątkował proces uznania międzynarodowego państwa polskiego. Tak profesor Wojciech Roszkowski mówi o depeszy podpisanej przez Józefa Piłsudskiego 16 listopada 1918 roku. Została ona wyemitowana 3 dni później, w nocy z 18 na 19 listopada, z radiostacji na warszawskiej Cytadeli, która w tym celu została odbita. Historyk powiedział, że ostateczne uznanie naszego państwa przyszło wraz z rządem Ignacego Jana Paderewskiego w styczniu 1919 roku. W tym momencie mówimy o 18 listopada. W stolicach zwycięskiej Antanty mogło panować przekonanie, że w Warszawie powstał rząd kierowany po pierwsze przez zwolennika państw centralnych, które zostały właśnie przez Antantę pokonane, a po drugie o dla nich nie do końca jasnych korzeniach socjalistycznych. I nie wiadomo, czy tutaj nie zapanuje rewolucja bolszewicka. No, Piłsudski w swoim praktycznym działaniu przez te 3 miesiące pokazał, że panuje nad sytuacją i to jest niezwykły jego wkład w odzyskanie niepodległości i wyprowadził Polskę z tej otchłani właściwie rewolucji. W setną rocznicę wyemitowania depeszy dokładnie o północy wszystkie nasze anteny nadadzą specjalny program Przedwojenny sygnał dźwiękowy Polskiego Radia, tekst depeszy oraz hymn. 100 lat temu w nocy polscy żołnierze po przejęciu radiostacji z rąk zaborcy rozpoczęli wielogodzinne nadawanie alfabetem Morsa depeszy notyfikującej odrodzenie Rzeczpospolitej. Unijne kraje pracują nad deklaracją polityczną dotyczącą przyszłych relacji handlowych z Wielką Brytanią. Odrzucana jest natomiast możliwość zmian w porozumieniu określającym warunki brexitu. Żądania renegocjacji umowy pojawiły się na Wyspach, gdzie posypały się dymisje tych członków rządu, którzy uważają, że porozumienie godzi w brytyjskie interesy. 27 swoich planów nie zmieniła i mimo kryzysu politycznego na Wyspach przygotowuje się do szczytu 25 listopada, na którym europejscy przywódcy mają zatwierdzić porozumienie brexitowe. Umowa brexitowa licząca 585 stron była w ostatnich dniach uważnie analizowana w europejskich stolicach. Dziś na spotkaniu w Brukseli mają ją omówić ambasadorowie z 27 krajów. Ale więcej uwagi 27 poświęca teraz deklaracji dotyczącej przyszłych relacji handlowych Unii z Wielką Brytanią. Jest zgoda, by dokument zapowiadający przyszłe negocjacje o umowie handlowej był jak najbardziej ambitny, ale z zastrzeżeniem, że kraj spoza Unii nie może liczyć na takie same korzyści handlowe jak kraj członkowski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz jeszcze krótka i ważna informacja dla kierowców w Warszawie. Na drogach jest to bardzo ślisko. Po mieście jeżdżą 42 posypywarki, są głównie na mostach, wiaduktach i stromych ulicach. Więcej o pogodzie już za chwilę po serwisie Trójki. A skoro o mrozie mowa, to Polak będzie się ścigał, płynąc w pław po wodach Antarktydy. Leszek Naziemiec, Siemianowic Śląskich, jest jednym z 14 śmiałków zawodników. Bardziej niż ekstremalnych warunków atmosferycznych obawia się czegoś innego. Na co dzień pływamy kilometr i więcej, nawet mile w wodzie poniżej 5 stopni. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To są te sprawy termiczne, do których się przygotowujemy, ale są jeszcze zwierzęta. Tak jak w Arktyce grozi nam niedźwiedź polarny, który pływa 8 na godzinę kilometrów, a pływak może w porywach, nie wiem, 5-6 na godzinę, więc jest mu w stanie, powiedzmy, uciec na statek. To tutaj nie ma takiej możliwości, bo są lamparty morskie, które pływają 40 na godzinę, są dość agresywne i trzeba się mieć po prostu na baczności. A naziemiec na swoim koncie ma już między innymi przepływ sztafetowy Bałtykiem z Polski do Szwecji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lubelszczyzna, Kielecczyzna, Małopolska, a także Podkarpacie, Śląsko-Polszczyzna i południowe krańce Dolnego Śląska. W tych regionach będzie padał śnieg. W pozostałej części kraju śnieg z deszczem. Na termometrach 0 w Zakopanem i Lublinie, 2 stopnie w Katowicach, Krakowie i Łodzi, 4 w Suwałkach i Gorzowie Wielkopolskim, 7 w Gdańsku, a najcieplej 8 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Słuchajcie, Romek na zakupy poszedł! W niedzielę, bez handlu! Dobry jest, co nie? Nie wygłupiaj się! Na mediamarkt.pl zrobisz zakupy nawet w niedzielę bez handlu. Mediamarkt, precz z nudą! Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Jeszcze cieplej? Bardzo ciepło! Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy, trzypłytowy album Niepodlegli. Piosenki legendarnego tria Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Muzyczna podróż po najważniejszych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. Album Niepodlegli do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Prezentuj brody, worek na ramię, a teraz panowie święci Mikołajowie, kolejno odlicz. 3 miesiące bez rat. 9,38% RRSO. I marsz! Pożyczka przekorzystna, najlepsza jest na święta. Pożyczka przekorzystna w banku PKO SA. Tym z Żubrem. Weź pożyczkę przekorzystną, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero po 3 miesiącach. Bank PKO SA. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej do 10 tysięcy złotych dla klientów nieposiadających pożyczek w banku PKO SA. Oferta ważna do 12 stycznia 2019 roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 12. ABC popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę się z Państwem podzielić moimi spotkaniami z twórcami filmowymi, którzy zazwyczaj stoją w cieniu, a w każdym razie po drugiej stronie kamery i to dosłownie. Kilka tytułów może na początek. La La Land, Wojna Płci, American Hustle, Joy, Pierwszy Człowiek. To filmografia niepełna oczywiście szwedzkiego operatora Linusa Sandgrena, laureata Oscara za zdjęcia do La La Land. Rachel Morrison to autorka zdjęć do Mudbound, Czarnej Pantery, Fruitville Station i Dope, a w tym roku otrzymała historyczną, pierwszą dla kobiety nominację do Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu Mudbound właśnie. I oboje dzisiaj opowiedzą u nas o swojej pracy na planach filmowych, a oboje spotkałam na Festiwalu Sztuki Obywatelskiej operatorskiej kamery Micz w Bydgoszczy. Więc dziś do 13 głównie o zdjęciach, ale będzie też wspomnienie, bo w tym tygodniu pożegnaliśmy ojca superbohaterów Stana Lee. Jesteśmy na stronie polskieradio.pl/trójka. Jesteśmy na Facebooku jako ABC Popkultury Zestaw Powiększony, a ja jestem jak zawsze pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A zaczynamy od piosenki z filmu, który miałam okazję zobaczyć na festiwalu Kamery Micz na wielkim ekranie, ale można go też już zobaczyć na małym ekranie od piątku na jednej z platform streamingowych. Bracia Coen wyreżyserowali, napisali scenariusz, a autorem zdjęć do tego filmu, bo tutaj to też jest istotne, Bruno Del Bonel, który robił zdjęcia m.in. do Amelie, a opowiada ten film 6 historii z Dzikiego Zachodu, a zaczyna się od Ballady o Basterze z Kraksie. Let me tell you, buddy, there's a faster gun coming over yonder when tomorrow comes. Let me tell you, buddy, and it won't be long till you find yourself singing your last cowboy song. If the Kaya Yay when the roundup ends, if the ki-yi-yi and the campfire dims, if the ki-yi-yi he shouts and he sings, when a cowboy trades his spurs for wings, when they wrap my body in the bin-lin sheet, and it take my 6 hours, pull the boots from my feet. Unsaddle my pony, she'll be itching to roam. I'll be halfway to heaven under horsepower of my own. Yippee-ki-yay, when the roundup ends. Yippee-ki-yay, and the campfire. Yippee-ki-yay, he shouts and he sings, when a cowboy trades his spurs for wings. Yippee-ki-yay, I'm glory bound. No more jingle, jangle, I lay my guns down. Yippee-ki-yay, he shouts and he sings, when a cowboy trades his spurs for wings. When a cowboy trades his spurs for wings. Jeśli ten chórek odczytali Państwo jako chórek anielski, to bardzo słusznie, bo to piosenka o tym, co się dzieje, kiedy kowboj zamienia ostrogi na skrzydła. Zaśpiewali i śpiewają w filmie również Willie Watson i Tim Blake Nelson. A w filmie, jak to u braci Coen, jak zawsze dużo okazji do śmiechu, ale to jest śmiech, który bardzo szybko zamiera na ustach. Wracamy na festiwal. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamer Image 2018. Tam właśnie tydzień temu miałam okazję spotkać się z Linusem Sandgrenem, przedstawicielem skandynawskiej fali w Hollywood, a właściwie konkretnie szwedzkiej fali. To laureat Oscara. Za dwa jego filmy, teraz dwa filmy z jego zdjęciami możemy oglądać w kinach. Pierwszego Człowieka to jego druga współpraca z Damienem Chazellem, ale także jest już w kinach zrealizowana z disneyowskim rozmachem baśń na motywach Dziadka do Orzechów. Z Linusem Sandgrenem w Bydgoszczy rozmawialiśmy oczywiście głównie o filmowej podróży na Księżyc, ale rozpoczęłam od pytania o tę pierwszą w karierze Sandgrena produkcję Disneya, Dziadek do Orzechów i Cztery Królestwa. Przy tej okazji ponownie spotkał się na planie z Lasse Hallströmem. No, it was an incredible experience because... To było niezwykłe doświadczenie. Pracowałem już wcześniej z Lasse przy filmie Podróż na 100 stóp. Kiedy zadzwonił do mnie z tą propozycją, pomyślałem sobie, wielka disneyowska produkcja, tego jeszcze nie było. To było ekscytujące, bo właśnie czegoś takiego jeszcze nie robiłem. Są tacy filmowcy, reżyserzy, aktorzy, autorzy zdjęć, którzy preferują pracę przy określonym rodzaju filmów. A ja lubię próbować różnych gatunków. Poszukuję czegoś, co będzie dla mnie wyzwaniem. A filmu dla dzieci, jeszcze w dodatku dla takiej wytwórni jak Disney, wcześniej nie robiłem. Spotkałem się z Lasse, ale też ze scenografem. Zobaczyłem jego projekty, zobaczyłem projekty kostiumów, testy lokacji i planów. Do tego wiele z tych scenerii miało powstać naprawdę, fizycznie, co w dzisiejszych czasach jest przecież rzadkością. To także mnie zaintrygowało, bo staram się, na ile to możliwe, pracować analogowo, tak żeby końcowy efekt był widoczny już w kamerze. Chodzi o to, żeby już na planie osiągnąć obraz, o który w dużej mierze nam chodzi. To nie lada zadanie, ale w innym razie możesz stracić kontrolę nad efektem. To było piękne, podobnie zresztą jak kostiumy Jenny Bevan i wielkie scenografie Guya Hendricksa Diasa, które miałem oświetlić. Trzeba było zatem wymyślić interesujące ruchy dla kamery. To było świetne doświadczenie. Praca zajęła nam wiele dni, w większości spędzonych w zbudowanych od podstaw scenografiach. Efektem jest fantastyczna historia dla dzieci. Lasse Hallström to jeszcze jeden Szwed w Hollywood, no ale Linus Sandgren kilka razy współpracował także z Davidem O. Russellem przy filmach American Hustle i Joy, z Valerie Faris i Jonathanem Daytonem. Pracował wcześniej przy reklamach, ale potem spotkali się także na planie Wojny Płci. No, jego pierwsze oscarowe spotkanie z Damienem Chazellem przy La La Land zaowocowało tym drugim przy Pierwszym Człowieku. Zapytałam o te powroty do konkretnych reżyserów. It's great to get a second chance to do better. But really przede wszystkim miło jest dostać drugą szansę, żeby coś poprawić. Ale to jest tak, że kiedy spotykasz się z kimś ponownie, to zaczyna się tworzyć jakaś relacja, którą później rozwijasz. I te dwie kreatywne siły mogą się przy następnym podejściu spotkać zupełnie inaczej, zrobić film zupełnie różny od poprzedniego. To lubię najbardziej. Dlatego z wieloma spośród reżyserów, z którymi miałem okazję pracować, chętnie spotkałbym się ponownie. Ale jestem też oczywiście ciekaw zupełnie nowych ludzi. Każda międzyludzka kombinacja tworzy nową jakość. Ten reżyser z tamtym autorem zdjęć, kostiumografem, do tego taka obsada, taki producent, to wszystko składa się na efekt końcowy na ekranie. Przykładem takiej relacji jestem ja i David O. Russell. Spotkaliśmy się przy American Hustle i mniej więcej do połowy prac właściwie się nie znaliśmy. Ale później to się zmieniło. Wraz z postępem zdjęć coraz bardziej się znaliśmy, coraz więcej o sobie wiedzieliśmy i wiedzieliśmy, na czym nam wzajemnie zależy. I przy naszym drugim filmie, Joy, byliśmy zgranym duetem, który rozumiał się bez słów. Podobnie było z Damienem Chazellem. Przy La La Land chcieliśmy nawiązać do starego Hollywood, do klasycznych musicali. Mieliśmy nieco zwariowany pomysł, żeby praca kamery była bardzo figlarna. Kamera miała się ruszać tak, jakby była niemalże jednym z roztańczonych bohaterów filmu. W dodatku po Whiplash i jego pierwszych filmach kojarzyłem Damiena przede wszystkim z projektami, w których muzyka odgrywa dużą rolę. A on oddaje się swoim filmom bez reszty. Kiedy pojawiła się propozycja, by razem zrobić Pierwszego Człowieka i Damien powiedział, że chce to zrobić w konwencji Cinema Verite, zapytałem, naprawdę? Reżyser od La La Land stawia tym razem na realizm, bardzo bliski dokumentowi. To było w jakimś sensie zupełnie nowe otwarcie. Clean papers, we're like, let's start over. How do we do this film? This film is about You know, First Man is about an, you know, it's an epic story about one of the greatest achievements. Pierwszy człowiek to epicka opowieść o jednym z największych osiągnięć ludzkości, jakim było lądowanie na Księżycu. Do tego było ono dziełem zwykłych ludzi, inżynierów, naukowców, mężczyzn i kobiet, którzy stali za tym przedsięwzięciem. Ale Damian chciał się skupić także na tej drugiej stronie, czyli na losach rodzin tych ludzi. And there's bravery in daring to take the bullet. To trochę jak z wojną. Jest odwaga żołnierza, który idzie na pole walki, licząc się z tym, że może zostać trafiony przez kulę wroga, ale jest też poświęcenie, czy też cena, jaką mają do zapłacenia rodziny. A ten film skupia się na rodzinie Neila Armstronga, która próbuje radzić sobie z żałobą po utracie córki, do której dochodzą jeszcze kolejne straty, ich koledzy, przyjaciele, także uczestniczący w księżycowym projekcie. Having all their friends, you know, die one after one in the project, and there's a lot of tragedy in it, but it's also, you know, interesting to approach it that way, I think. Myślę, że to bardzo ciekawa perspektywa. I jej konsekwencją właśnie jest nasza decyzja, żeby filmować w większości z ręki, a także by oświetlać bezpośrednio scenografię, a nie ujęcia, jak to się często zdarza. Efekt jest bardziej realistyczny. Sometimes in films you go in and you set up a shot and you light it, but we went into a location and we lit the location and then we shot all the scenes and all the shots in there after it's lit, so it becomes more realistic, you know. Podobnie realistycznie wyglądały zdjęcia samych podróży w kosmos. Zbudowaliśmy scenografię, czyli kapsułę, w której wnętrza filmowaliśmy. Za oknem widać oddalającą się Ziemię, czyli projekcję na wielkich ekranach. Wszystko zatem od aktorstwa przez scenografię było tak realistyczne, jak tylko się dało. I rzeczywiście, jeśli Państwo już widzieli film Pierwszy Człowiek, a jest oczywiście wciąż w kinach po premierze sprzed kilku tygodni, to wszystko widać. Widać też, że podróż w kosmos, ta prawdziwa, zupełnie nie przypomina podróży sokołem Millennium. W ten sposób Linus płynnie przeszedł do wyprawy na Księżyc w filmie Pierwszy Człowiek. Za chwilę opowie jeszcze o oświetlaniu i filmowaniu Księżyca, ale teraz sięgniemy po ścieżkę dźwiękową jego poprzedniego filmu z Damienem Chazelle, tego, który przyniósł Linusowi Oscara za zdjęcia. I proszę sobie przypomnieć te pierwszą sekwencję. Korek na autostradzie i nagle, jak to w hollywoodzkim musicalu w starym stylu, wszyscy zaczynają śpiewać i tańczyć, ale najpierw jest radio i gałka radia. In the canyons that'll never fade away. ballads in the barrooms left by those who came before. They say you gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, or when my money is running low, dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on. Już za samą tę otwierającą film La La Land sekwencję Linus Sandgren zasłużył na Oscara, ale przypomnijmy jeszcze, że oczywiście w filmie La La Land bardzo ważna muzyka i to też stały współpracownik Damiena Chazella, Justin Hurwitz, który także napisał muzykę do Pierwszego Człowieka. A jeśli chodzi o Pierwszego Człowieka, to kto widział, ten wie, jak wielkie wrażenie robią zdjęcia Linusa Sandgrena w tym filmie, ale właśnie też te zdjęcia już samego lądowania na Księżycu, te księżycowe sceny, Ryan Gosling jako Neil Armstrong, Corey Stoll jako Buzz Aldrin, o te właśnie sceny zapytałam autora zdjęć. With the same approach of being as realistic as possible, we felt the most realistic way to do that would be, trzymając się tego, że chcieliśmy pokazać to wszystko jak najbardziej realistycznie, musieliśmy zapewnić warunki jak najbliższe rzeczywistości i uznaliśmy, że będziemy musieli zbudować odpowiednią scenografię i to na zewnątrz. Scenograf Nathan Crowley wraz z ludźmi zajmującymi się wyszukiwaniem lokacji znaleźli takie miejsce. Kamieniołom, w którym mogliśmy stworzyć swój księżyc, przede wszystkim ze względu na podobny do tego księżycowego kolor piasku. Można było go jeszcze zmielić, tworząc w ten sposób księżycowy pył. Poza tym można tam było zbudować kratery, no i umieścić Moonlandera. Mieliśmy na planie replikę prawdziwego księżycowego statku. Do tego astronauci w autentycznych skafandrach, którzy nawet oddychali tak jak podczas prawdziwych wypraw. Ten poziom wierności realiom sprawił, że byliśmy już w połowie drogi do sukcesu. Nathan zagospodarował naprawdę wielki teren kamieniołomu. To było 200 na 200 metrów powierzchni księżycowej. Żeby to wszystko naprawdę przypominało księżyc, nie mogliśmy oczywiście filmować za dnia, musiała to być noc, ale też, aby uniknąć refleksów światła, potrzebne nam było tylko jedno jego źródło. A to wielka przestrzeń, nie ma lampy, która by to ogarnęła. Ideal thing there we thought was to do it at night and we'd light it, but in order to make that realistic, you don't want to have multiple shadows. Myśleliśmy, aż w końcu wymyśliliśmy, że umieścimy blisko siebie dwie lampy, tak żeby nie było wielu cieni. Ale tak jak powiedziałem, nie było jednej lampy tak wielkiej, żeby to osiągnąć, a dwie rzucały dwa cienie, więc skontaktowałem się z Davidem Pringle, który stworzył największą lampę świata o mocy 100 tysięcy watt, o średnicy 3 metrów, robioną ręcznie z mniejszych żarówek, którym rozbijano szklane osłony i powiedziałem mu, że chciałbym lampę o dwukrotnie większej mocy, a więc 200 tysięcy watt. David Pringle, I asked him, like, how do you build these lamps? And he explained how they make them. They make them by hand, you know, handcrafted light bulbs. They blow the glass by hand, and they make these. The lamps are, you know, they're like 3 meter wide and like a meter tall, the housing. And when he said that, I was like, so you see the issue here is like we have 100,000 watts, but we really would want to have 200,000 watts. What would it take to like build it? Co musiałoby się stać, zapytałem Davida Pringle, żebyś zbudował taką lampę. He's an older man, right? To starszy pan, bardzo dociekliwy, złapał się za głowę. Muszę o tym pomyśleć. I następnego dnia odezwał się, powiedział, że nie spał całą noc, myśląc i kalkulując, ale powiedział, jesteśmy w stanie to zrobić. I zbudowali dwie takie lampy. Oświetliliśmy w ten sposób cały plan. W efekcie, gdyby nie obecność ekipy, naprawdę nie domyśliłabyś się, że nie jesteś na Księżycu w nocy. Mieliśmy specjalne, szerokie ramy, za którymi mogła się chować ekipa i tak naprawdę na samej powierzchni Księżyca byłem tylko ja, mój asystent i aktorzy, astronauci. To wspomnienie na całe życie. Czułem się, jakbym naprawdę był na Księżycu. That was like a memory for life, actually, because it feels like when I was standing there, it feels like I was standing on the moon, really. Kiedy się ogląda pierwszego człowieka, to rzeczywiście też takie poczucie ma widz. Pomiędzy La La Land i pierwszym człowiekiem w grafiku Linusa Sandgrena znalazł się film Wojna płci Valerie Faris i Jonathana Daytona. To ci sami reżyserzy, którzy zrobili Małą Miss i Ruby Sparks między innymi. A Wojna płci to historia oparta na faktach z Emma Stone i Steve'em Carellem. Historia historycznego damsko-męskiego pojedynku tenisowego pomiędzy ówczesną pierwszą rakietą świata Billie Jean King, a byłym mistrzem i notorycznym oszustem Bobbym Riggsem. Wygrała ten mecz w 73 roku Billie Jean King, a tak pracę nad filmem i ponowne spotkanie z Emma Stone na planie wspomina Linus Sandgren. Yeah, I mean that film again it was about like to znowu w pewnym sensie film historyczny. I pierwszego człowieka, i wojnę płci kręciliśmy na taśmie. Przy pierwszym człowieku mieliśmy lata 60., tutaj lata 70., a chodziło o jak najwierniejsze odwzorowanie stylu filmów z tamtego okresu. Valerie Faris i Jonathan Dayton, reżyserzy, chcieli, żeby to wyglądało tak, jakby Wojna płci powstała w latach 70. Żeby to nie był film, który wspomina z nostalgią lata 70. As if it was made by the filmmakers back then, and then we thought, like, how did they do these things then? If we look at it, and popatrzyliśmy na filmy z tamtego okresu, podpatrzyliśmy w nich ruch kamery, sposób filmowania aktorów, sposób zatrzymywania na nich kamery, sposób robienia zbliżeń. I tego się trzymaliśmy. The camera was not really cutting much. You could have them walk away and it became a wide shot and they come up closer to camera. And that's like classic blocking in old school, a little more old school cinema. And the cameras could move and you use zoom lenses to sort of modify the framings and so that was sort of an approach we had. Także przy obróbce taśmy staraliśmy się uzyskać jak największą intensywność kolorów. The film stock to make it more colorful, you know. And those things you can only do on film, but i takie rzeczy możesz zrobić tylko na taśmie. A jeśli chodzi o Emmę, nad Wojną płci pracowaliśmy tuż po zdjęciach do La La Land. I tak jak wspominałem, dla mnie sztuka operatorska polega na łapaniu emocji. Tutaj leży sedno współpracy między operatorem a aktorem, bo bez dobrych aktorów nie będzie dobrych zdjęć, bo wszystko będzie puste, bez emocji. And so the actors are always the key for cinematography too. It's like without great actors, it's not going to be a good cinematography anyway, because it's going to be empty, right? It's not going to be emotional. So the emotions are the important and the characters. So it was beautiful to see. Pięknie było patrzeć na Emmę, jak przeistacza się znowu w kogoś innego, od Mii z La La Land w Billie Jean King, postać autentyczną, która wciąż żyje. Teraz zresztą są bardzo zaprzyjaźnione. To było piękne doświadczenie. Emma była fantastyczna. That was beautiful and she her character was a completely different type, you know, and very authentic and she was fantastic. Yeah, yeah, so MS Stone będziemy mogli wkrótce podziwiać, i to jest odpowiednie słowo, podziwiać obok Olivia Colman i Rachel Weisz w nowym filmie Yorgosa Lanthimosa Faworyta. Polska premiera przewidziana jest na 8 lutego i ten film także był prezentowany w konkursie głównym 26. Festiwalu Camera Image. A Linus Sandgren, laureat Oscara, autor zdjęć do Pierwszego Człowieka, za które też jest wymieniany w tym roku wśród faworytów do oscarowej nominacji, wyruszył z Bydgoszczy prosto na plan nowego filmu i to jest superprodukcja. Chyba jeszcze nie mogę powiedzieć jaka, ale to na pewno będzie dla niego kolejne rozwijające doświadczenie. W konkursie głównym Bydgoskiego Festiwalu Sztuki Operatorskiej znalazł się także film Narodziny Gwiazdy, a polska premiera tego filmu już za 2 tygodnie. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Lady Gaga i Bradley Cooper w utworze Shallow, a autor zdjęć do reżyserskiego debiutu Bradleya Coopera, znakomitych zresztą, w Bydgoszczy, mówiąc eufemistycznie, przyćmił swoje zawodowe dokonania innym wyczynem, na który już dzisiaj spuśćmy zasłonę milczenia. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Ja miałam okazję w Bydgoszczy spotkać się także z nominowaną do Oscara Rachel Morrison. Przypomnijmy, to była historyczna pierwsza nominacja dla kobiety w kategorii najlepsze zdjęcia. Rachel dostała ją za film Mudbound, ale zanim o ten film zapytałam, zapytałam, zapytałam o jeszcze jedną z jej wcześniejszych prac, wypełnioną słońcem opowieść o młodych ludziach z Inglewood, jednej z dzielnic Los Angeles. Głównym bohaterem tego filmu jest nastolatek zakochany w hip-hopie lat 90., a ta historia bardzo daleko, ale skojarzyła mi się być może przez Światło i Słońce z mandarynką Shona Bakera. I właśnie o ten film, o Los Angeles zapytałam, bo ten obraz Los Angeles w tym filmie jest zupełnie inny niż ten, do którego przyzwyczaiło nas kino, i inny niż ten chociażby w La La Land. Mandarynka powstała chyba parę lat po Dope. Podziwiam ich pracę i to, czego dokonali, używając jedynie smartfonów. A jeśli chodzi o Dope, reżyser urodził się i wychował w Inglewood. Rozumie Los Angeles w sposób dla mnie nieosiągalny, bo ja jestem z Bostonu. Myślę, że chciało powiedzieć współczesną historię miłosną, ale w pewien sposób wyznać także miłość miastu, a właściwie tej części, w której dorastał. A większość ludzi nie ma okazji tej części Los Angeles zobaczyć. Na tym planie było bardzo wesoło i bardzo szybko, chociaż nie kręciliśmy bardzo dużo z ręki. To komedia, więc można by przypuszczać, że szybka komediowa akcja wymagała kręcenia z ręki, ale używaliśmy dokładnie wszystkiego, każdego sprzętu kamerowego, którego można użyć, od szyn i steadicamu po rowery. Myślę, że ten film jest tak samo kolorowy jak Mandarynka, bo nie uciekaliśmy od koloru. Rzeczywiście to historia z bardzo współczesną i przyciągającą młodą widownię energią, a i Dope, i Mandarynkę można obejrzeć na jednej z internetowych platform streamingowych w Polsce. Mudbound to także produkcja wyprodukowana przez platformę streamingową, film reżyserii Dee Reese, który Rachel Morrison przyniósł nominację do Oscara za zdjęcia. I to jest opowieść o dwóch rodzinach na południu Stanów Zjednoczonych tuż po zakończeniu II wojny światowej. Obie rodziny trudnią się uprawą ziemi, a różnią się kolorem skóry. Zapytałam Rachel o wizualne inspiracje do tej produkcji, wiedząc, że zaczynała jako fotograf, właściwie od dziecka robiła zdjęcia, więc i tu szukała inspiracji w fotografiach z epoki. Dee przyniosła sporo własnych inspiracji, czy to filmowych, czy malarskich i rzeźbiarskich. A ja, kiedy przeczytałam scenariusz, poczułam poruszenie znajomych strun, bo ten tekst zawierał wszystko, co inspirowało mnie do zajęcia się fotografią. I just started pulling, you know, all kinds of references from that era. Chodzi o zdjęcia farmerów z okresu Wielkiego Kryzysu. Szukałam wszelkich inspiracji i odniesień z tych czasów. I tych oczywistych, jak zdjęcia Walkera Evansa, Dorothy Lange, Bena Shona czy Artura Ronsina, ale także Gordona Parksa, który zaczynał w tamtym okresie, ale jego kolorystyka z czasu nieco późniejszego stała się podstawą mojej palety przy Mudbound. Byłam w Atlancie na okresie przygotowawczym do produkcji i zobaczyłam wtedy w muzeum wystawę zdjęć Gordona Parksa z okresu segregacji rasowej. I to było to. Wiele filmów opowiadających o tamtych czasach wytłumia czernie i uzyskuje się wtedy trochę sepie, trochę kolor plam po herbacie. Ja chciałam czerni bardziej nasyconych i Dee ten pomysł bardzo się spodobał. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Rachel Morrison i zmienimy wątek, a zapowiedzią tego wątku bliskiego nam bardzo w ABC Popkultury niech będzie ten utwór. To muzyka Ludwiga Göranssona z filmu Czarna Pantera, jednego z największych sukcesów kasowych uniwersum Marvela. Filmu szczególnego pod wieloma względami, bo to pierwszy czarnoskóry superbohater, który dostał swój własny film, a Rachel Morrison stanęła za kamerą tej produkcji i spotkała się po raz kolejny z Ryanem Cooglerem, reżyserem, z którym wcześniej pracowali na planie filmu Fruitvale Station, w którym zresztą w roli głównej wystąpił Michael B. Jordan, który w Czarnej Panterze pojawia się jako jeden z najbardziej poruszających marvelowskich czarnych charakterów. A co skłoniło Rachel do przyjęcia propozycji od Marvela? Wielkie produkcyjne wyzwanie czy możliwość ponownego spotkania przyjaciół? Ryan drove me to the project. He's to Ryan mnie przyciągnął. Jest fantastycznym filmowcem, ale jeszcze lepszym człowiekiem. Perspektywa spędzenia z nim 6 czy 8 miesięcy na planie była zbyt kusząca. Mike też jest fantastyczny. Spotkaliśmy się przy Fruitvale Station i praktycznie razem dorastaliśmy zawodowo. Kiedy usłyszałam, że Ryan robi film superbohaterski, wiedziałam też, znając go bardzo dobrze, że to będzie coś więcej niż tylko rozrywka. Wiedziałam, że to będzie wydarzenie znaczące społecznie i że w tym filmie znajdzie się bardzo potrzebny element uwznioślenia afroamerykańskiej i afrykańskiej kultury. Że ten film będzie poruszał ważne współcześnie tematy. Nie będzie to typowy film superbohaterski, więc byłam tym bardzo podekscytowana. Ale zawsze, kiedy robię coś zupełnie nowego, wychodzącego poza moje dotychczasowe doświadczenie, może za wyjątkiem horroru, bo jestem zbyt wielkim mięczakiem, żeby zrobić horror, wszystko co nowe mnie ekscytuje, bo oznacza nowe wyzwania i pokonanie kolejnych lęków. Almost anything else that I haven't done before excites me, because you get to face new challenges and conquer new fears. Filmowa i komiksowa Wakanda to oczywiście państwo zmyślone, a jednak w swoim wizerunku bardzo afrykańskie. I właśnie o to chodzi. W większości marvelowskich czy w ogóle superbohaterskich produkcji są zupełnie fikcyjne lokacje. My mieliśmy fikcyjne, ale afrykańskie państwo, a wiemy przecież, jak wygląda Afryka. Spędziliśmy tam z ekipą oczywiście trochę czasu, uczyliśmy się ludzi, uczyliśmy się miejsc, strojów i światła. No wiesz, jak wygląda słońce w Afryce? To jest pytanie. Ale największym wyzwaniem było tu pożenienie epickości z intymnością, ten balans. W innych filmach tego typu mam wrażenie, że chodzi głównie o tę wielkość, jak sfilmować największą eksplozję, najszybszy pościg samochodowy, aż prawie tracisz rozeznanie, gdzie w tym wszystkim są ludzie. Dla nas ten rozmach był zawsze na drugim planie, za bohaterami. Koniec końców to opowieść o ludziach, to opowieść z sercem, to opowieść, z którą możemy się zidentyfikować, a rozmach to wartość dodana. And then, you know, if we can also sell a world that has some scope to it, then that's all the better for it. You know, and the choices in order to tell it that way were... Oczywiście są też techniczne wybory, których dokonaliśmy, żeby to osiągnąć. Inne tego rodzaju filmy są kręcone 10 kamerami. Z tych materiałów powstaje najlepsze możliwe widowisko. My czasami używaliśmy tylko jednej kamery. Podstawowa ekipa kręciła na 2 kamery, ale czasem chodziło po prostu o to, żeby jak najlepiej wybrzmiał dramatyzm scen. Rachel Morrison, autorka zdjęć do filmu Czarna Pantera, wspominała, że oprócz horrorów chętnie podejmuje nowe wyzwania spoza zakresu dotychczasowego doświadczenia. Tu, przy Czarnej Panterze, po raz pierwszy miała okazję pracować z produkcją o dużej zawartości efektów specjalnych, choć i tak nie tak dużej jak przy innych tego typu produkcjach. Rzeczywiście, porównując z innymi filmami, efektów komputerowych nie było tu tak dużo. Nie było tworzonych komputerowo postaci, nie ganialiśmy za kijkami udającymi bohaterów, nie podróżowaliśmy w kosmos. To był z grubsza rzecz biorąc świat, który znamy i rozumiemy. W rezultacie nagraliśmy na planie wszystko, co tylko dało się na planie nagrać. Wiele dekoracji i lokacji było specjalnie przygotowanych, czego efekty specjalne były tylko przedłużeniem. Byłam z tego bardzo zadowolona, bo zupełnie inaczej pracuje się z aktorem, kiedy jest osadzony w konkretnej przestrzeni, a nie na greenboxie. Także od strony technicznej, jeśli chodzi o oświetlenie, ale w porównaniu z tym, co robiłam do tej pory, to i tak była tona efektów. Poprosiłam specjalistów od efektów o materiały sprzed i po z innych filmów, żebym zrozumiała, jak te światy się łączą, a potem wszystko odbywało się już intuicyjnie. To naprawdę nie był aż taki problem. Wystarczyło tylko złamać kod. Cracked the code. It was just putting one foot in front of the other. Rachel Morrison, autorka zdjęć do Czarnej Pantery, Dope, Cake, Fruitvale Station, nominowana do Oscara jako jedyna do tej pory kobieta za zdjęcie do filmu Mudbound, była gościem ABC Popkultury. W tym miejscu bardzo chciałam podziękować Justynie Czarnej za pomoc w organizacji wywiadów z Rachel i z Linusem Sandgrenem. I tak już kończymy tę opowieść o świetle i obrazie. Zanim zmienimy temat, jeszcze piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu, od którego Rachel Morrison zaczęła dzisiaj u nas swoją opowieść. This is the realest shit I'll ever write, sir. Maybe 'cause it's all I know. Life don't let you write twice, sir. One continuous note. The ink in my pen is life, sir. No erasers, though. Some people scribble across the line. Maybe that's why they go sick of being sublime. I want the everyday to know, even though I'm on a third kind. And this thing kinda is close. I'ma lay it down on the line until I'm eternally a ghost. The opportunity is to die. Tastes like toast. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. I jeszcze pożegnanie na koniec tego spotkania w ABC Popkultury. Na początku tygodnia dotarła do nas wiadomość, że w wieku 95 lat odszedł Stan Lee. Mówiąc krótko, scenarzysta komiksów Marvela. O nim i o superbohaterach, których stworzył, opowie Wioletta Myszkowska. You know, I guess one person can make a difference. Enough said. Stan Lee powiedział kiedyś, że chciał tworzyć takie komiksy, aby rodzice nie tylko nie mieli nic przeciwko temu, że ich dzieci je czytają, ale wręcz chcieliby tego. Stworzył takie, które czytają również dorośli. I bohaterów, których kochają nawet ci, którzy komiksów nie czytają wcale. Urodził się 28 grudnia 1922 roku w Nowym Jorku jako Stanley Martin Lieber. Jeszcze jako nastolatek zarabiał m.in. jako chłopiec na posyłki, dostawca kanapek, odźwierny w kinie na Broadwayu, gdzie otworzył drzwi, a później potknął się przed samą pierwszą damą Eleanor Roosevelt. Od zawsze marzył o napisaniu wielkiej amerykańskiej powieści. O komiksach nie myślał. W wieku 16 lat dzięki wujkowi trafił do wydawnictwa Timely Comics, które 20 lat później zmieniło nazwę na Marvel Comics. Czytał to, nad czym pracowali scenarzyści, a rysownikom dolewał tuszu do kałamarzy. Zadebiutował jako autor dialogów w trzecim numerze komiksu o Kapitanie Ameryce w 1941 roku. Użył wtedy pseudonimu Stan Lee, który z czasem stał się jego imieniem i nazwiskiem. Już kilka miesięcy później został redaktorem, a niedługo potem zaciągnął się do armii. World War II broke out and I, like an idiot, I volunteered. I wanted to be a hero. Na początku naprawiał kable telegraficzne, ale szybko przeniesiono go do jednostki produkującej filmy instruktażowe oraz plakaty informacyjne. Po wojnie wrócił do komiksów, ale jego praca nie satysfakcjonowała go. To zmieniło się w 1961 roku, kiedy wydawnictwo wydało pierwszy zeszyt z przygodami superbohaterów, których od początku stworzył Stan Lee. Well, the 60s were fun, but now I'm paying for it. Triumfy święciły wtedy komiksy konkurencji, DC Comics. O grupie superbohaterów takich jak Superman, Wonder Woman czy Batman, działających wspólnie pod sztandarem Ligi Sprawiedliwości. Lee dostał zlecenie napisać opowieść o podobnej grupie walczącej ze złem. W jej skład wchodził Pan Fantastyczny, Niewidzialna Kobieta, Ludzka Pochodnia i Rzecz, Fantastyczna Czwórka. Jego superbohaterowie nie byli idealni, mieli swoje problemy i skazy na charakterze. Nie mieszkali w wymyślonych miastach, ale za rogiem, w Nowym Jorku. I często żyli tymi samymi wydarzeniami co czytelnicy, na przykład zimną wojną. W tym duchu starano się później tworzyć inne komiksy Marvela i nie zmieniło się to do dzisiaj. Stan Lee współtworzył postać Spidermana, nieśmiałego nastolatka Petera Parkera, sieroty wychowanego przez wujka i ciotkę. Opisał Bruce'a Bannera, naukowca, który w nerwowych momentach zmieniał się w ogromnego, zielonego potwora Hulka. W czasie wojny w Wietnamie Lee współtworzył scenariusz o sprzedawcy broni, którego czytelnicy mieli znienawidzieć, ale stało się inaczej, bo dano mu szansę wykorzystać swój talent inżynierski do innych celów. Bohaterem tym był Tony Stark, znany jako Iron Man, który wkrótce stał się członkiem grupy Avengers, pilnującej porządku na Ziemi i okolicach. Are you Tony Stank? Thank you for that. W 1963 roku spod ręki Lee wyszedł komiks o sierżancie Nicku Furym, który przewodził oddziałowi składającemu się z mniejszości narodowych, żołnierzy o korzeniach irlandzkich, włoskich, niemieckich czy żydowskich. W podobnym czasie powstali X-Meni, którzy już symbolicznie reprezentowali dyskryminowane mniejszości, nie tylko etniczne. Przewodził im jeżdżący na wózku Charles Xavier. W wywiadzie dla kanału na YouTubie Web of Stories Stan Lee powiedział: People would say to me, you gave all your characters handicaps. Ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że każdy z moich bohaterów jest upośledzony i musiałem się z tym zgodzić. Chciałem, żeby byli realistyczni. Wszyscy jesteśmy w jakimś sensie niepełnosprawni. Ja na przykład jestem niepełnosprawny, bo za dużo gadam. Stan Lee stworzył superbohatera dla każdego czytelnika, który kiedykolwiek czuł się inny lub pokrzywdzony, z przesłaniem, że jest wyjątkowy i zdolny do wielkich rzeczy. Napisał superbohaterkę dla kobiety, która nie chce być wiecznie ratowana, chce sama zawalczyć. Dla nastolatka, który musi się nauczyć, czym jest ta wielka odpowiedzialność. I dla dorosłego, niewidomego prawnika szukającego sprawiedliwości, czy chirurga, który w wyniku wypadku stracił sens swojego życia i musiał poszukać innego. Napisał superbohatera dla każdego. Stan Lee zobaczył, jak jego bohaterowie podbijają serce nie tylko czytelników, ale i widzów, a w każdej, nie w każdej, ale to więcej w internecie. W większości adaptacji filmowych komiksów Marvela pojawia się na ekranie w małej roli przechodnia, kuriera czy kierowcy autobusu. Na pewno jeszcze w co najmniej dwóch będziemy go wypatrywać. To postać o wielu odcieniach oczywiście. Właśnie ukazała się po polsku jego biografia, którą polecamy. No i to już wszystko na dziś. Katarzyna Borowiecka, dziękuję bardzo. Program zrealizowała Elżbieta Malinowska. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insigni w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl.